श्री सीता पतये नमः। श्री वाल्मीकि महामुनि कृत सतकोटि रामचरित अंतर्गतम आनंद रामायणम राज्यकांडम उत्तरार्धम त्रयोदश सर्गः। श्री राम द्वारा राज्य भर में हास्य पर प्रतिबंध। श्री रामदास जी बोले, एक दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने मित्रों के साथ सभा में बैठे थे। उस समय श्री राम पर चमर चल रहे थे और लक्ष्मण श्री राम के पास बैठे हुए थे, इसीलिए प्रभु श्री राम की शोभा कई गुना अधिक दिखाई दे रही थी। इसी समय सभा का कोई नागरिक वैश्याओं का नृत्य देखकर जोरों के साथ हंस पड़ा। उस हास्य को सुना तो प्रभु श्री राम को उस समय की एक बात याद आ गई, जब वे लंका में रावण के मस्तक को अपने बाणों से काटकर आकाश में उड़ा देते थे, तो वे मस्तक यह समझकर कि श्री राम के बाणों से मेरी बुद्धि ठिकाने आई है, इस भाव से हंसते हुए ऊपर से फिर नीचे आकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में लौटते हुए वंदना करने लगते थे। उनके दांतों आदि की विकरालता देखकर प्रभु श्री राम को यह ख्याल होता था कि ये मस्तक मुझे खाने आ रहे हैं, इसलिए उन्हें फिर बाणों द्वारा आकाश में उड़ा दिया करते थे। यह उपाय प्रभु श्री राम को एक दो बार नहीं पूरे 101 बार करने पड़े थे। उसी बात को स्मरण करके प्रभु श्री राम जी ने सोचा कि कहीं रावण के मस्तक ही तो इस सभा में आकर ठहाका मार कर नहीं हंस रहे हैं। इस भाव से उन्होंने अपने आसपास विस्मय भरे नेत्रों से देखा, क्योंकि उनका ख्याल था कि राक्षस मायावी होते हैं, शायद यहाँ भी आ जाएं तो क्या आश्चर्य है। इस तरह प्रभु श्री राम जब कभी किसी का हास्य सुनते तो उनका ध्यान उसी ओर आकृष्ट हो जाया करता था और अपने अगल बगल निहारने लगते। इस समय प्रभु श्री राम ने उस हास्य को सुनकर क्षण भर विचार किया और लोगों से कहने लगे, जब कभी मैं किसी का हास्य सुनता हूँ तो मुझे रावण की हंसी स्मरण आ जाया करती है, और यह ख्याल होता है कि वे किसी हास्य मायावी राक्षस जिनको कि मैंने मार डाला है धोखा देकर मुझे खाने के लिए तो नहीं आ गए हैं। दूसरे नीति शास्त्र में भी हास्य की निंदा की गई है, इसीलिए आज से मैं भूतल पर रहने वालों को हंसने की मनाही करता हूँ। इसके बाद लक्ष्मण बोले कि मेरे राष्ट्र तथा पृथ्वी तल भर में डुग्गी पिटवा कर कहला दो कि कोई स्त्री पुरुष मेरा मित्र स्वयं सीता तथा मेरे बेटे या भाई ना हंसे, जो इस आज्ञा के विपरीत चलेगा उसे दंड भुगतना पड़ेगा। श्री लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम के आज्ञा के अनुसार चारों ओर दुंदुभी बजवा दी और श्री राम की आज्ञा घोषित करा दी। जितने पुरवासी अथवा देशवासी थे उन्होंने प्रभु की इस शिक्षा ध्वनि को सुनकर दंड के भय से हमेशा के लिए हंसना छोड़ दिया। वैश्याओं के नृत्य गाने नाटक स्त्रियों या मित्रों के साथ हंसी दिल्लगी आदि ऐसे सब कार्य बंद कर दिए गए जिनमें हंसी आने का अंदेशा रहता था। उस समय बांस पर चढ़कर नाचने आदि की कला, तोहड़ी नगाड़े आदि के बाजे यात्रा, यज्ञ सामत्सरिक उत्सव विवाह आदि मंगल कार्यों में भी हंसी लाने वाले खेल कूद और गपशप आदि बातों को बंद कर दिया गया, और बिना किसी विशेष काम के कोई प्रभु श्री राम की सभा में भी नहीं जाता था। लोगों से पुराण इतिहास आदि का भी पढ़ना छोड़ दिया था। गर्भाधान पुत्र जन्म नामकरण उत्सवों में हंसी न आने देने का पूरा पूरा ध्यान रखा गया। मतलब यह है कि सारे पुरवासी एवं देशवासी हास्योत्पादक कामों को नहीं करते थे। श्री राम के दंड भय से कोई एकांत में भी नहीं हंसता था। यह व्यवस्था एक वर्ष तक चलती रही। इसी बीच में भूतल निवासियों में से किसी का भी मुखमंडल मुस्कुराता हुआ नहीं दिखा और किसी ने भी अपना श्रृंगार आदि नहीं किया। ऐसी अवस्था में कितने ही कर्मांग देवता और बहुत से उत्साह देवता एकत्रित होकर इंद्र के पास गए। उन्होंने पृथ्वी तक के उस समाचार को कह सुनाया। जब देवराज इंद्र ने सुना कि हम देवताओं के कर्मांग पूजन आदि सत्कार लुप्त होते जा रहे हैं, तो ब्रह्मा के पास जाकर यह बात बताई। परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगे हम लोगों में कुछ भी शक्ति नहीं है। मैं उन्हें उपदेश नहीं दे सकता क्योंकि वे मेरे पिता हैं। इसलिए मैं किसी युक्ति से अपना कार्य साधन करूँगा कि जिससे आप लोगों का कल्याण हो। इस प्रकार उन्हें आश्वासन देकर परमपिता ब्रह्मा जी भूमंडल की ओर चल पड़े। अयोध्या की सीमा पर एक विशाल पिप्पल वृक्ष को देखकर वे स्वयं उसके भीतर प्रविष्ट हो गए और उस रास्ते से आने जाने लगे। लोगों को देख देख कर जोरों से हंसने लगे। उसी समय एक लकड़हारा लकड़ी का बोझ माथे पर रखे हुए वहां आ पहुंचा। उसे भी देखकर पीपल के भीतर बैठे हुए परमपिता ब्रह्मा जी हंसे। पीपल की हंसी सुनकर लकड़हारा दूने जोर से हंसा और लकड़ी का बोझ लिए अयोध्या नगरी में जा पहुंचा। रास्ते में उसे पीपल की हंसी वाली बात याद आ गई और ठाका मारकर हंस पड़ा। लेकिन क्षण भर बाद उसे श्री राम की मनाही का स्मरण हो आया, जिससे बेचारा संकित हो उठा। लकड़हारे को हंसते देखकर चौराहे पर खड़े सिपाही भी अपनी हंसी नहीं रोक सके। सिपाही सभा में गया तो उसे वहां लकड़हारे की हंसी याद आ गई, जिससे वह हंस पड़ा। सिपाही को हंसते देखा तो सभा में बैठे हुए लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक सके और सभी लोग हंसने लगे। तमाम सभा के लोगों को हंसते देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भी हंसने लगे। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी तुरंत हंसी रोककर सोचने लगे, और लोग हंसे तो हंसे, मैं क्यों हंसा? जब मैं सारे भूतलवासियों को इस काम से रोक रहा हूँ और दंड देता हूँ, तब मैं क्यों हंसा? मुझे कौन दंड देगा? और ये पुरवासी क्या कहेंगे? यही ना कि दूसरों को शिक्षा देते हैं, प्रजा के वास्ते ही दंड विधान करते हैं और स्वयं जो मन में आता है सो कर डालते हैं। सब लोगों के लिए तो हंसने की मनाही कर दी है, किंतु स्वयं हजारों मनुष्यों के सामने ठठाकर हंसते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि वे भविष्य में मेरी बात नहीं मानेंगे। यह सब विचार कर प्रभु श्री राम ने यह ठहराया कि मैंने बड़ी भारी भूल की। लेकिन क्षण भर में श्री राम को फिर हंसी आ गई। पूरी चेष्टा करके भी वे हंसने से नहीं रोक सके। तब श्री रामचंद्र जी सभा के लोगों से कहने लगे, आप लोग किस बात पर हंसे? आप लोगों को हंसते देख मैं भी हंस पड़ा। सभा में बैठे हुए पुरवासियों ने उत्तर दिया कि आपके सिपाही को हंसते हुए देखकर हमें हंसी आ गई प्रभु। पुरवासियों की बात सुनकर श्री राम ने सिपाही से पूछा कि तुम क्यों हंसे? उसने कहा कि एक लकड़हारे को हंसते देखकर मुझे हंसी आ गई। दूत की बात सुनकर श्री राम ने दूतों द्वारा लकड़हारे को पकड़वाया, मंगवाया और उसे कहा कि किसी प्रकार का भय न करके मुझे यह बतलाओ कि तुम बाजार में क्यों हंसे थे। लकड़हारा श्री राम की बात सुनकर चौकन्ना हो गया। उसके कंठ ओष्ठ तालु सूख गए, शरीर कांपने लगा और भर्राए हुए स्वर से उसने उत्तर दिया कि अयोध्या के समीप ही एक पीपल का वृक्ष है। मैंने बाजार आते समय उस वृक्ष की हंसी सुनी और हंस पड़ा। नगर में आया तो यहाँ भी एकाएक वह बात याद आ गई और चेष्टा करके भी मैं हंसी को रोक नहीं सका। उसकी यह बात सुनकर मुस्कराते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दूतों को भेजा कि तुम लोग इसके साथ जाकर देखो कि यह जो कह रहा है वह ठीक है या नहीं। उस भारवाही के साथ दूत चले, पीपल के समीप गए और उसकी हंसी सुनी तो स्वयं खूब हंसे और लौटकर श्री राम को वहां का सच्चा वृतांत सुना दिया। दूतों की बात सुनकर प्रभु श्री राम बहुत विस्मित हुए और सोचने लगे कि हमारे राज्य में है एक बड़ा दुश्चिन्ह उत्पन्न होकर मेरे शासन को ही लुप्त कर देना चाहता है। इस प्रकार विचार करके प्रभु श्री राम ने दूतों को आज्ञा दी कि उस पीपल के वृक्ष को काट डालो, क्योंकि वह मेरी आज्ञा भंग कर रहा है। श्री राम की आज्ञा के अनुसार सैकड़ों हजारों व्यक्ति कुठार ले लेकर उस वृक्ष की ओर चल पड़े। उस समय भी उस वृक्ष को हंसते देखकर वे सब उसे काटने को उद्यत हो गए। उनको देखकर परमपिता ब्रह्मा उस वृक्ष से ही पत्थर के टुकड़े फेंक फेंक कर मारने लगे। इस उत्पात से कितने ही लोगों को गहरी चोट आई, रुधिर से उनका शरीर भीग गया और चिल्लाते हुए उन्होंने प्रभु श्री राम के पास पहुंचकर वहां का हाल बतलाया। सो सुन करके प्रभु श्री राम को भी आश्चर्य हुआ और फिर हजारों दूतों को वह वृक्ष काटने के लिए भेजा। धनुष बाण एवं तलवार धारण किए हुए वे दूत जब वृक्ष के पास पहुँचे तो फिर ब्रह्मा जी ने पत्थर फेंक फेंक कर मारा जिससे भिन्न मस्तक हो। उन सब ने लौट कर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सब समाचार सुनाया।